إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تنندلنا كتاب شيته أدب الهاتف جاء شيخ أبو زيد رحمه الله كتك يوم اللوبيتا تليانغاليا أداب كتك أزنغمزاج وسيم ني كتوى سلام ويولى أمباي ألي يبقى سيم نفيلة فيلة كماليزا أكماليزا ويوم يبقى جسيم أتوى سلام كما تلفونا كتك أكراسة نباري كومي نمبيلي كيشو تخباري هابو أنغاليا أمياندika شيخ السلام من المتصل بداية ونهاية كتوى سلام وهو أمباي المتصل يعني أليبيغا سيم مانزو نمش وتكسوما مباكا تكفكية وكراسة نماري كومينة تاتو أكاندika شيخ يوها بوانغاليا ومما ينهى عنه هنا na katika yale ambayo yanokatazwa katika sala hili la ongeaji wa simu ni hajrun hadhihi at-tahiyatu al-islamiyyati al-mubaraka ni kuipuuza au kuyaacha hajr kuyaacha maamkizi haya ya Kiislam ambayo yenye kubarikiwa wal-udulu anha ila nahwi na ukayaacha ukaelekea maamkizi mengine kama mfano vile mtu kusema sabahul khair sabahul nur na yanofanana na hayo hapa tulitoa maelezo ya kutosha ya kwamba mpigaji simu kauli ya mwanzo aitamke ni assalamu alaikum kwa nini kwa sababu ndio maamkizi yaliokuwa yenye baraka na tukaona kwamba maamkizi mengine yote ambayo kinyume na assalamu alaikum itakuwa ni mtu amekwenda mbali sana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam katika adabu za al-istidhan yani kubisha hodi na katika adabu nyingine mfano kama hizo tukaendelea wa mimma yunha anhu huna na miongoni mwa yale yanokatazwa katika upigaji simu ni al-mubadara al-mubadara kukimbilia kufukuzia nini min almutahatifaini almutahatifaini ni hawa wapigaji simu kwa maana mwenye kupiga simu na mwenye kupigiwa hawa wanaitwa ni almutahatifuna kwa hiyo mara nyingi wapigaji simu yani anopiga na anopigiwa wanakimbilia lafzi mtamko lifuatalo katika mabano kaliandika shekhe Alo, alo, alo. Mtu yote akipiga simu ikipokelewa tu jambo la mwanzo anakimbilia alo. Na huyo alopigiwa simu akipokea tu jambo la mwanzo anakimbilia alo. Sasa hili ni jambo ni kosa katika ile sura nzima ya Uislamu ni kosa. Muislamu akawa angangania alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo. Kapiga simu, alo, kapigiwa simu, alo, wanashindana, nani anze mwanzo, alo. Sheikh anasema jambo hili ni katika jambo ambalo lililokatazwa. Kwa hiyo adabu ya simu ni mtu anapopiga simu ikipokewa asitamke na kutanguliza akaharakisha, alo. Na wewe uliopigiwa simu usiharakie kutamka, alo. Anasema Sheikh Jambo hili, walau aftaka nas, hata kama watu watakutolea fatwa wewe, watakwambia manake hakuna ubaya, si unasema tu walo. Sheikh anasema na mimi waaftuka na kutolea sala na kutolea fatwa, kama hujui basi na mimi na kutolea fatwa. Tamko hili fahiya lafdhatun muwallada, ni lafdhi tamko ambalo limezaliwa au limeanzishwa, limevumbuliwa, ni tamko ambalo ikawa lilikuwa halipo baadaye likaletwa, muwallada, likawa kama limezaliwa zaliwa. Mfano kama katika lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiswahili, Kiswahili cha sasa hichi, mtu namuuliza ebane hii bei gani, anakwambia hii jero, hii buku. Sasa hii jero buku, hii ni matamshi yanaitwa muwallada, hayakuweko haya. Sasa na tamko hili alo hili ni muwallada, limevumbuliwa au limeanzishwa, limeasisiwa na nani? Faransiyatu almuwallada, ni neno ambalo lililoasisiwa na kuvumbuliwa na kuanzishwa na lugha ya Kifaransa au Wafaransa, ndio walioanza alo yabaha lisanu alarabi, ama lugha ya Kiarabu. Tamko hili ni tamko ambalo linapishana, yani lugha ya Kiarabu inalikataa. Yabaha lisan alarabi, lugha ya Kiarabu jinsi ilivyokuwa ni lugha tukufu, lugha yenye hadhi na heshima, haiwezi lugha hii ikawa inatamka kuna neno alo hata siku moja. Yabaha, lugha ya Kiarabu inalikataa kabisa lugha hii na tamko hili la alo. Na wakati tukallasu dhilluha, Sheikh anasema tamko hili kwa bahati nzuri tayari limeshakatiliwa mbalini kivuli chake, yani watu wengi kabisa wameshaelewa kwamba hii alo kumbe si tamko ambalo linatuhusu sisi Waislamu, ni tamko la kikafiri kafiri hili. Kwa watu wengi wameshaliacha acha hii limekuwa na ile hali ambayo watu shalipuuza. Kama wewe bado unaendelea nalo mpaka leo, piga simu alo, basi ujue kwamba umeachwa mbali sana na ile ustaarabu na tamaduni na mila za Kiislamu, hazihusiki na tamko la alo. Walillahi alhamdu, tamko hili kama vile ambavyo tunavyoeleza katika durusu zetu, watu wengi wameshaanza kuachana nalo wanapozungumza na simu. Kwa hiyo tunawasihi ndugu zetu Waislamu waachane na tamko hili, warudi katika mstari wa utamaduni wa Kiislamu, katika mstari wa malezi ya Kiislamu, watumie tamko ambalo lilokuwa ni lenye baraka, maamkizi yenye baraka, assalamu alaikum. Kipiga pokea simu tu assalamu alaikum, na achane na tamko la alo. Tunawanasihi waache, si katika mwenendo wa Kiislamu mambo ya alo alo. Mfano labda nikupigie mfano jinsi Waislamu wanavyofahamishwa mambo wakaelewa halafu wanaacha, na kupiga mfano mmoja. Zamani ilikuwa watu wengi wakifanyiwa khairi, fadhila, wema, basi tamko la mwanzo mtu anarudisha zile fadhila kwa kutamka ahsant, kwa Kiswahili hiyo ahsant. Labda mtu kenda mbali sana akasoma soma thank you a lot, ana uarabu uarabu kidogo, shukran jazila. Ikawa sasa watu kila mtu bwana asante bwana asante bwana asante bwana. Lakini baadaye Waislamu wakafahamishwa kwamba suala la thank you, kutamka mtu kulipa shukurani kwa wema aliofadhiwa au fadhila, si katika utamaduni na katika malezi ya Kiislamu na malezi aliyotolelea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameisahihisha Al-Albani rahimahullahu katika sahihi ya Tirmidhi, hadithi ya Abu Umama Osama bin Zaid, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sunia ilayhi ma'ruf, yoyote mwenye kutendewa wema, ihsan wa aina yoyote, si lazima wema mtu mpaka apewe pesa, wema wa aina yoyote, ihsani aina yoyote, faqal, akasema mtu huyu, kumwambia yule alomfanyia wema, jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira ni Allah akujaze khairi. Kwa Kiswahili kujaza maana kama vile kapu lijazwe, gunia lijazwe. Jazakallahu khaira, Allah akulipe khairi. Anasema Mtume sallam, faqad ablagha fi thana'i, ama huyu amefika yani katika upeo wa juu kabisa kurudisha shukrani za wema alofanyiwa. Ablagha yani to the maximum, amekwenda yani ile tamko la jazakallahu khair, kwa maana hakuna tamko jingine litakalofiti pale ikaonekana kwamba mtu amezungumza neno limelipa ule wema alofanyiwa zaidi ya kusema jazakallahu khair. Walillahi alhamdu, wengi vijana wameelewa somo hili. Ala, kumbe mtu akikufanyia wema wa aina yote useme, umwambie jazakallahu khaira na sio asante, shukran. Bwana asante sana bwana, bwana nakushukuru kweli kweli. Bado useme tu kama alivyosema Mtume, mwambie tu jazakallahu khaira. Kwa hiyo suala la uongeaji wa simu, watu waachane na mambo haya ya alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo alo. Ni kwamba warudi katika malezi ya Kiislamu, piga simu, akipokea tu unasema assalamu alaikum. Hivi ndivyo utamaduni na ndivyo adabu za upigaji wa simu, na sio masala haya ya alo. Na hizi alo hizi zinakuwa katika matabaka. Matabaka gani? Ile utamkwaji wake unaleta tafsiri ya huyu anayetamka alo, piga simu. Kwa hiyo alo, kwa hiyo anajulikana huyu, yani ile alo alo, mwingine kama alo alo, huyu jeuri huyu, yani hii tamko pia ina, hii alo inaleta tafsiri mbalimbali. Kwa hiyo alo inabakia katika ni lugha iliyokuwa si ya Kiislamu, utamaduni si wa Kiislamu. Lakini ukisema assalamu alaikum, naam naam. Anasema shekhe, wakadi wakifati al-itisalati saudiya, jambo hili al-itisalati saudiya, tuchukulie kama mfano hapa Tanzania tuna wizara au idara ya mawasiliano. Idara ya mawasiliano inatoa muongozo katika masala haya mawasiliano simu, au labda tuseme TCRA, tuchukulie TCRA inatoa muongozo katika makampuni ya simu haya, ikiwa Tigo, Vodacom, Airtel, Halotel, Zantel. Sasa Saudia nayo iko hii idara au wizara ambayo ni al-ittisalat, inasimamia masala ya communication, namna mawasiliano. Kwa hiyo wizara au idara ya au tume au chochote kile cha mamlaka ya mawasiliano ya Saudia wamepitisha au wameamua, wametoa mwongozo. Mwongozo gani? Bimubadarati al-isti'lamati dalilul hatif, yani al-isti'lamati dalilul hatif, kwa lugha nyingine tuseme labda mahawa ma operators, watu ambao wanakuwa wanatoa huduma kwa watu mbalimbali ambao wana matatizo mbalimbali katika simu zao. Hiyo inaitwa al-isti'lamati dalilul hatif. Sasa wizara au idara ya Saudia imetoa maelekezo ma operators wa simu au sehemu yote ambayo inatoa huduma katika mawasiliano wakimbilie bikaulihim, kwa tamko lao awaseme assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kwa huu ni muongozo. Anasema shekhe, fahaswala fi hadha, ikapatikaniwa katika jambo hili nashrun adhimun, kwa maana kuenea kukubwa lihadha aladabu alislami alkarim, kwa adabu hii ya Uislamu tukufu. Ipi? Ya assalamu alaikum. Anasema pakapatikaniwa ile hali kwamba assalamu alaikum inaenea sana nashru, yani kwa maana ikapatikaniwa kuenea adhimun, kukubwa kwa adabu hii ya Kiislamu. Ipi? Ya kusema assalamu alaikum. Labda kama hujaelewa hapa, nikupe mfano. Unapokuwa na simu yako smartphone, ima uko katika mtandao wa Tigo au Vodacom au wowote ule. Ukipiga nambari 100 basi unapewa maelekezo, alafu apokea sasa yule mhudumu. Mhudumu kama utafuatilia sana, kama ushaikupiga nambari 100 anaanza hivi: habari, karibu huduma kwa wateja, karibu Tigo huduma kwa wateja, au kama ni Voda, karibu Vodacom huduma kwa wateja, mimi ni John Lokole, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi. Lakini kitu cha mwanzo anachokitanguliza, habari, karibu huduma Tigo, Tigo huduma kwa wateja. Sasa hili habari ndio hapa ni kwamba itumike neno assalamu alaikum, karibu Tigo huduma kwa wateja, mimi naitwa fulani bin fulani, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, tukuhudumie nini. Sasa Saudia wakawa wameweka hii kwamba lazima hizi maopereta na makampuni mengine yote wakitaka kuwasiliana na wateja mbalimbali wenye ikiwa na huduma na nini, watangulize neno assalamu alaikum, na sio habari yako, sina vitu kama hivyo. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa amekusudia shekhe katika kipengele hiki. Kama wufika biha adadu minal muslimin, kama vile vile ambavyo wameafiki kwa hilo la hilo tamko la salamu alaikum, adadu idadi kubwa minal muslimina ya waislam wameliafiki jambo hili. Alladhina, wale ambao yusajiluna fi hawatifihim rasaila, rasail, wale ambao huwa wanarekodi katika simu zao nini, message au inaitwa voice message, liman yuhatifuhum, kwa wale ambao wenye kuwapigia. Yakusudia hapa, anakusudia shekhe, watu wengi Allahil hamdu anapotuma voice message, yani ujumbe wa sauti, basi anaanza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napenda kukufahamisheni ya kwamba kaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukipiga simu kama haijapokelewa, basi naomba upige sign fulani. Assalamu alaikum, mimi nilipiga simu lakini sijakupata, na kuomba ukipokea tu simu hii basi nipigie. Assalamu. Sasa watu wengi wameliwafiki hili. Sheikh anasema watu wengi wakirekodi voice message wanaanza na assalamu alaikum. Kwa hivyo anasema Sheikh, jazallahu aljamia khairan, yani Allah awajaze khairi wote kwa pamoja, na walhamdulillahi rabbil alamin. Wa mimma yunha anhu huna, na vile vile katika yale yanokatazwa katika masala ya adabu za simu, mambo yanokatazwa ni haya: sukutul muttasil, ni kunyamaza kwa huyu aliyepiga simu, idha rufi'ati samaa, pale inapopokelewa simu, hatta yatakallama almuttasalu bihi, mpaka azungumze aseme yule aliyepigiwa, almuttasalu bihi, aliyepigiwa. Anasema hii si adabu nzuri, asukutu almuttasil. Almuttasil ni yule aliyopiga simu. Piga simu, unachukua simu yako unapiga, inaita krr. Sasa ishapokewa ile pap, ishapokewa, wewe uliopiga simu unanyamaza kimya, ndio hii asukutu almuttasil. Unanyamaza kimya mpaka akusemeza yule uliompigia. Hii haikubaliki, si katika adabu za simu, haina, yani ni jambo ambalo lilikuwa nje ya zile adabu na ustaarabu wa upigaji simu. Wapiga simu ishapokelewa, unanyamaza kimya, ati unamtegea yule uliompigia yeye aanze kusema. Anasema shekhe, wa hadha fihi ikhlalu bil adab, anasema jambo hili ni kukosa adabu. Ikhlalu bil adab ni kukosa adabu kabisa. Wapiga simu alafu unanyamaza kimya, unasubiri mpaka yule uliompigia aseme, hii ni ikhlalu bil adab, kwa maana kukosa adabu au kuvunja adabu. Min iddati jihatin, ni katika sura nyingi. Jihatin kwa maana wajha, katika sura nyingi jambo hili ni kuvunja adabu. La tukfa, na halifichiki jambo hili. Naam, miongoni mwa mambo ambayo yanatoa sura ya mtu anapopiga simu ikapokewa akanyamaza kimya, kwamba jambo hilo si jambo la adabu, ni kama afuatayo: minha mukhalafatu sunnah, ni kwamba ukifanya hivyo umekwenda kinyume na sunna. Sunna gani? Fi bada'il al-musta'dhin, kwamba huyu mwenye kubisha hodi yeye ndio aanze. Fi bada'i, aanze katika kuanza. Al-musta'dhinu yani yule mwenye kubisha hodi. Ukirudi mfano kwa wale ambao walihudhuria darasa zetu za zamani juma lilopita, angalia ukurasa nambari 12. Nini sunna ya kupisha hodi? Wewe uliopisha hodi unatakiwa ufanye nini? Angalia chini hapo, anasema wabihadha uridat sunna asharifa, imepokelewa sunna tukufu. Fa an Rabi' radhahanhu qala, anasema Rabi'i, akhbarana rajulun min bani Amir, alitukhabarisha bwana mmoja katika bani Amir, annahu, kwamba bwana huyo, kwamba istadhana ala nabii sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, alibisha hodi huyu bwana katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtume yuko ndani. Faqal, huyu bwana akasema, aaliju, je nipite ningie? Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, bwana mtume akamwambia mtumishi wake, ikhruj ila hadha fa'allimhu al-istidhan, mtokee huyu, nenda kamfundishe namna kubisha hodi. Faqul lahu, mwambie, kul, sema, assalamu alaikum, adkhul, mwambie, sema, assalamu alaikum, je nipite? Yule bwana, fasami'ahu rajul, akasikia, kumbe huyu bwana anatumwa aje kuniambia mimi niseme assalamu alaikum adkhul. Pale pale akasema assalamu alaikum adkhul. Tunajifunza katika hadithi hii kwamba mtu mwenye kubisha hodi yeye ndo anatakiwa aanze kusema assalamu alaikum, na mpigaji simu vile vile yeye ndo anatakiwa aanze kusema assalamu alaikum. Kwa hiyo ukipiga simu ukinyamaza kimya, ukimsubiri mwenye uliompigia aanze kusema, itakuwa umekhalifu sunna. Walqadim, na vile vile mtu ambaye alokuwa amekuja kwa maana labda tumekaa, kwa hivyo huyo alokuja yeye ndo atoe salamu. Wa minha, na katika sura nyingine ya ukosefu wa adabu wa mtu kupiga simu ikapokewa akanyamaza kimya, annal muttasila, kwamba huyu mwenye kupiga simu huwa talibu, yeye ndiye mwenye haja, yeye ndiye mtakaji, yeye ndiye mwenye shida. Fa alaihi, basi juu yake mtu huyu, almubadaratu bisalam, kukimbilia salam, almubadaratu kukimbilia salam. Almuhim, topic hii au kipengele hiki tutakuja kufafanua mwisho kwa kutoa mfano ambao utakuwa ni mnasi. Mtu kapiga simu, yeye ndio wa mwanzo aseme assalamu alaikum, tutakuja kutoa mfafanuzi wake mwisho.